Kolo sayaba, jani liye. Mwa yimba de mwa ya mwa kyan le yimba leni yabi ye la yudi se po ya po. Leni yabi da la nun kurpo. Ntiendi ye ni ke bamba de papari, ke tani ye mamu bwamini, ke ya piya ye yan fuman dari, ke yimba de yindu yari ya po chayin. Lugo tiye ke yimba de uti yon buon doan kara, leni tiye Kristi. Mi yan fuma leni uti yon ban mangan manikuru wo, wan Kristi ya nini. Wan yila mam kuli ke o bakul nda bwani yi ke tulin yi leni mi mam mama. Kelma bak mi ye leni yi ngban nandi ni, ye leni yi yan tiyari ni, ke pial pa male le minwa ke yi dar leni yi yab mama, ke yi dandan mo sekel pa Kristi ni. Yinden tuwa Jesu Kristi o dier ye ni, yin ya tuwa man leno yi yem kulin ni, ke ya pia yi gini o ni ni ke suwa liga o sangwar min ni. Yungo ya se kelepa yi dandali ni nani banden bang yi mama. Yi paran ya gbele ni tuwando po har kel kandi. Yin fang man yi yula ke da tuwa ke o bakulin chwe yi yama len o nisaru yang fuma. Ya mun huwa binisaru bang ma. Ya min tiye fam fama ke tiye buwandi ke huwa binisaru dan bora len handuna pa kiyame ke na huwa Kristi. Kelema utiye nun tiye mam kuli ye Kristi banandi ni ke dagade. Yimo pial bon kuli kele dagari o ya nini. Wan yuan tugli yuli ke die ya bin tiemi diem damba le nu pa kiam dam kuli. O ya nini ke yi kwa ya kwan kia go na tie o ni sal nu tieni yara. Gu tie Kristin tieni yara. Lani tie ke yi lande ti ni sal ban nande ta biaru. Nani banden tan ke pin yi len Kristi kele mame baptism po yene. Yi go fie bitin kwef siga o ya nini ke tan leno. Kal mali dan dan utiyonu yu ande fino bitin kwef siga pa kiyamu yapo. Yimba ya binten kwe kal mali tuwen biyari leni yinka dan kuwa kwan kiyawu yu ban nandi ni maampo. Utiyonu gwa kupunti li miyali kal mali yapo. Kupunti sugli ti tuwen biyari kulpo. O denbole ni yatili ya diyanin denbun ki chwoti ki dwari tinden ye o mabrikama mama. Kupa ki tam latili dapan ponpo kubole ni li. O den dindi ya ben tiemi diem damba leni pa kiam damba kuli bebali. Ke doare me tangan kulpo ke o paan ba kalmbali da pampuan po. Lan ya po yinda tuwa ke o bakuli njia yiti vuri kalmba yindi kuko nyu yar po. Bi lan tiye ya jam dana po ya ka ima paan jam dana ya ka mufuorm dana po. La bon kul tiye yaren bati chua ya jinjungu le bon mwala le batiye Kristi. Yinda tuwa nilo bakulin fie yin nuwa mapampani nan wambwa mama. Ba yaban kwalika bipiali yu minli ke jani ma lekumba. Be puni bi yula libon leka alpo, ke gwengen bi yula fam fama, pe gban nandi antiyana po. Ba atu ulen yu antiyeli yuli, te gban nan kulin tuwe yemma, ke go bari yaren dagari yu ayakani, ke lima ijini len atuga po, ke kwari nan utiyo numpun mama. Yiya kwelen Kristi, ye pare le nganduna maaswago. Be ya po ke yigo tuwo ke handuna kuwana dieyi nani idatiye handuna ya avyene. La kuwana ne, handa ta, nganda leni, nganda si. Akulu mari ya buon lampia metie ma ke babori ya mama. Akulu mwabini sarba mbele ke bang ya bebe. Akuwana yentie nani apia miyan fuma kelma acherebi nibin gandi bamba ajan mama. Kugo bili bindeba inya mini bi yula ke wange bugba nan fala. Ama haati ama yule ke ba torbindeba banya pane bugba nandi bumbu wakala.